Chwała Bogu. Przypominam o wyłączeniu telefonów. Jest taki psalm 119. Otwórzmy go. Wsłuchajmy się w słowa tego psalmu. Błogosławieni ci, których droga jest nieskalana, którzy zgodnie z prawem Jahwe postępują. Błogosławieni ci, którzy strzegą Jego świadectw i szukają Go całym sercem, którzy nie czynią nieprawości, ale chodzą Jego drogami. Ty rozkazałeś pilnie przestrzegać Twoich nakazów, aby moje drogi były skierowane na przestrzeganie Twoich praw. Wtedy nie doznam wstydu, gdy będę zważał na wszystkie Twoje przykazania. Będę Cię wysławiał w szczerości serca, gdy nauczę się Twoich sprawiedliwych praw. Będę przestrzegał Twoich praw, nigdy mnie nie opuszczaj. W jaki sposób oczyści młodzieniec swoją ścieżkę, gdy zachowuje się według Twego słowa? Z całego serca Cię szukam. Nie pozwól mi zboczyć od Twoich przykazań. W swoim sercu zachowuję Twoje słowa, aby nie zgrzeszyć przeciwko Tobie. Błogosławiony jesteś, Jahwe, naucz mnie Twoich praw. Jest to najdłuższy psalm. Można by czytać i czytać. Jest to psalm, który przede wszystkim ukierunkowuje na Boże Słowo. Pamiętam, jak 30 lat temu Pan Bóg stanął na drodze mojego życia i byłem mocno dotknięty przez Niego. Wiedziałem, że chcę Mu służyć, ale pamiętam dokładnie pytanie, które zadałem. To było tak, że na nabożeństwie modlono się o tych, którzy chcieli Bogu oddać swoje życie. I wiedziałem, że coś się wydarzyło. Coś się stało. W sensie takim, że Bóg mnie dotknął, że coś w moim sercu się stało, w tym sensie. I pamiętam pytanie, pytam się tej osoby, bo oni jakoś tam chcieli dowiedzieć się coś i pytają się, czy mam jakieś pytania. Ja mówię, tak, ja bym chciał wiedzieć, jak żyć, co mam robić teraz. I to było pytanie z jednej strony wynikające z tego, że rzeczywiście nie wiedziałem, co mam robić, a z drugiej strony pełne gotowości do tego, by robić coś dla Boga. I jak myślę teraz o tym, co obecnie przeżywamy, co widzimy na na scenie tej chrześcijańskiej, to niestety często jest to nietrzymanie się słowa, albo odejście od słowa, albo taka interpretacja słowa, która jest wygodna, pasuje, a de facto nie jest prawdziwym Bożym Słowem, bo jest jakimś wyrwaniem z kontekstu. I jest masa społeczności. Dzisiaj mamy gościa z Siedlec i właśnie rozmawialiśmy bardzo króciutko o tym, że tam są przynajmniej 3 społeczności. Przynajmniej, tak? No, 4 albo 5. I mamy Kościół Zielonoświątkowy, mamy Kościół Boży, mamy Kościół Boży w Chrystusie. Kościół chrześcijan ewangelicznych i wspólnota. Tak. I w tej małej miejscowości tyle różnych społeczności. I słuchajcie, ja byłem na nabożeństwie w jednym z tych zborów i powiem wam, byłem z, żeby użyć dobrego słowa, no jakoś tak zdruzgotany trochę, albo jak, nie wiem, no poruszony tym, że słowo, które tam było powiedziane, w ogóle nie było biblijną nauką. Głosiła taka siostra, która była świeżo nawrócona. To było jej pierwsze kazanie i głosiła coś, co w moim zrozumieniu było wręcz przeciwne temu, co apostoł Paweł chciał przekazać w 14 rozdziale listu do Koryntian, pierwszego listu do Koryntian. Także po prostu całkowite nietrzymanie się słowa. I to, co chciałbym przekazać, to to, że tak długo, jak trzymamy się tego słowa, jak analizujemy je w taki właściwy sposób i z niego czerpiemy, to jesteśmy bezpieczni. A jak traktujemy to słowo jak chcemy, to istnieje niebezpieczeństwo pójścia w jakieś zwiedzenie, w jakąś złą stronę. Wiem, że to brzmi mało optymistycznie, ale niestety jest to z jednej strony ta smutna prawda, a z drugiej strony jest radość, że mamy to słowo, że możemy je czytać, studiować i jeżeli mamy w sercu bojaźń przed Bogiem i Jego słowem, to jesteśmy na dobrej drodze. Także wsłuchujmy się w Boże Słowo i nie tylko wsłuchujmy się, ale bądźmy posłuszni temu Słowu, bo jeżeli będziemy posłuszni naszym pragnieniom, pożądliwościom, naszej wygodzie, to nie zaprowadzi nas to w dobrą stronę. Amen. Powstańmy do modlitwy. Dzięki Ojcze Tobie za to, że mamy Twoje Słowo i możemy na Nim się opierać, możemy Nim się karmić, możemy poddawać się Jego kształtowaniu. To jest naprawdę wielka łaska i daj nam Ojcze doceniać to i prawdziwie karmić się tym Słowem i żyć według tego Słowa. To jest Tobie miłe, to jest nam potrzebne, dla nas dobre. I dzięki, że przemawiasz do nas przez swoje słowo. Amen. objawienia, poznania Ciebie, aby nasze serca rzeczywiście kochały Ciebie i były Tobie ochotnie posłuszne, żebyśmy nie byli jak nierozumne zwierzęta, które trzeba uzdą wstrzymywać, które trzeba zakuwać w jakieś uprzęże. Panie, daj, by nasze serca były ochotne, aby pełnić wolę Twoją. Daj, by nasze serca były pełne radości w poznawaniu Ciebie, w służeniu Tobie, w życiu dla Ciebie każdego dnia. Modlimy się, byś błogosławił cały ten czas, który tu razem spędzamy w śpiewaniu pieśni, wznoszeniu modlitw, rozważaniu Twojego Słowa, w naszych rozmowach. Panie, przemawiaj do nas, objawiaj się nam i przemieniaj nas. Przemieniaj nas na Twój obraz, abyśmy żyli życiem, które odzwierciedla Twoją wspaniałość, Twoją mądrość i Twoją moc. Naszego Boga, naszego Pana, naszego Odkupiciela. Amen. Amen. Dobry czas sobą. Proszę Panie o to. Proszę też, żebyś mówił do nas. Prosimy. Panie, potrzebujemy Ciebie, potrzebujemy Twojego słowa, Panie, tego pokarmu dla naszych dusz, serc, umysłów, Panie. Proszę o Pawła, o to słowo, byś je pobłogosławił, by działało w naszych sercach, nasze serca były otwarte, gotowe do wsłuchania się i tak jak Adaś mówił, też do posłuszeństwa temu słowu. Dziękujemy Ci, Boże, za wszystko, co z Twojej ręki mamy. Amen. Amen. Panie, też chcemy prosić dzisiaj o Panią z Zielonej Góry, która urodziła dziecko, jest bardzo w tym stanie. Też Pan Maruszek, chyba Boże, jest tak. Panie, prosimy Cię, żebyś zachował jej życie. Prosimy o zdrowie, żeby była Panie zdrowa, silna, by zajmować się starszymi dziećmi, też tą dziewczynką, która się urodziła. Panie, prosimy Cię o jak najlepszą opiekę lekarzy nad nią, nad dzieckiem. Prosimy Panie, abyś wlewał w serce ufność, nadzieję, żebyś też otaczał jej męża opieką Twoją, żeby on gdzieś się wtedy też doświadczamy mógł wygnąć do Ciebie, ufać Tobie. Oddajemy Panu Twoje ręce. Też dziękujemy Panu za zdrowie, siłę i uzdrowienie Panu łaską Twoją i zaopatrzenie wszystko to, co mamy w Ciebie w każdym dniu. Dziękujemy Panu za Ciebie. Przede wszystkim za Ciebie, Panie, bo jesteś największy darem, największy darem. Amen. Bogiem, jeśli nie nasz Pan. I któż jest tą skałą, jeśli nie nasz Bóg? On twierdzą naszą jest i pewnym wybawieniem jest każdy dzień na nowo pomoc. Panie, już chciałabyśmy szli przez tą ziemską pielgrzymkę, byśmy nie zbaczali ani na lewo, ani w lewo, ani w prawo, abyśmy dotarli do Ciebie, abyśmy mogli Ci dziękować za to zbawienie. Już teraz Pani dziękuję za to, co dla nas zrobiłeś. Niech to będzie chwały za to, że oddał swoje życie dla nas. Za to, że przyszedłeś. Za to, że to jest Pani tak niepojęte. Dziękuję Ci. Amen. To nie jest Ewangelia. Nie ulegajcie trwodze, wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu mojego Ojca jest mieszkań wiele. Gdyby było inaczej, powiedziałbym wam, bo przecież idę przygotować wam miejsce. A gdy pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście wy byli tam, gdzie ja jestem, a tam, dokąd ja idę, drogę znacie. Wtedy odezwał się Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz, skąd możemy znać drogę? Jezus odpowiedział: ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Skoro mnie znacie, poznacie i mojego Ojca, od teraz go znacie i zobaczycie. Wtedy Filip wtrącił: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Jezus odpowiedział: tyle czasu jestem z wami, jeszcze mnie nie poznałeś? Filipie, kto mnie zobaczył, zobaczył Ojca. Jak możesz mówić: pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słów, które do was kieruję, nie wypowiadam od siebie. To Ojciec, który jest obecny we mnie, dokonuje swych dzieł. Wierzcie, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. A jeśli to do was trudne, niech was przekonają choćby same dzieła. Panie Jezu, Ty przyszedłeś na świat. Objawiłeś Boga, ale świat Ciebie nie przyjął, nie uwierzyli w Ciebie. I pośród tego wiele czynów dokonałeś pośród nich. Widzieli Twe dzieła, Panie, a jednak nie uwierzyli. Tak dziękuję Ci, Boże, że choć my nie widzieliśmy tych cudów i dzieł, które czyniłeś na ziemi, wierzymy, Panie, że Ty jesteś prawdziwym Synem Bożym. Tak, że Ty przyszedłeś z nieba, stąpiłeś tu, aby odkupić rodzaj ludzki z grzechu. Ty jedynie, Panie, mogłeś to uczynić. Nikt i nic poza Tobą nie mógł zbawić ludzkości. Ty, Panie, w swojej miłości umierzyłeś samego siebie. Dałeś swoją krew za nas. Odmyłeś swój Kościół, swoją drogocenną krwią. Proszę Cię, Boże, aby ci, którzy jeszcze w Ciebie nie uwierzyli, aby poznali Ciebie, jednego prawdziwego Boga. Prosimy, otwieraj oczy. Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. Jak wiele oczu jest zamkniętych na Twoją chwałę. A Ty, Panie, przyszedłeś. Wiele ludzi ujrzało Twoją chwałę, jednak nie uwierzyli w Ciebie. Panie, otwieraj oczy tym, którzy są jeszcze zamknięte i oczy, które są przedłużone, aby nie widzieć tej chwały. Przecież to o Tobie, Panie, świadczą wszystkie prorocy. To o Tobie, Panie, piszą wszyscy prorocy i świadczą w Twoim imieniu, że każdy, kto wierzy w Twoje imię, zostanie zbawiony. Boże, zmiłuj się nad nami i nad wszystkimi tymi, którzy jeszcze idą do Ciebie, aby poznawać Cię jeszcze lepiej, aby zostać własny i poznany. Tak wiele ludzi mówi, że wierzy w Ciebie, ale zapiera się w Ciebie. Boże, ja wiem, że Ty masz moc otworzyć oczy i uszy tych ludzi, aby poznali Cię, tego, dzięki któremu świat powstał, dzięki któremu my także istniejemy. Ja też Ciebie, Panie, kiedyś nie znałem, ale Ty, Panie, stanąłeś na mojej drodze. Pokazałeś mój grzech i powiedziałeś, że stoisz przed moimi drzwiami. Ty, Panie, pukasz do drzwi każdego z nas. I aby każdy, kto usłyszył Twój głos, wpuścił Ciebie do serca swego. Ja powiedziałbym, przyjdź, Panie Jezu. Amen. Amen. Panie Boże nasz, prawdziwie nikt nie może się z Tobą równać. Wszelkie stworzenie jest dalekie od Twojego ideału, od Twojej doskonałości, od Twojej mocy i mądrości i wszelkich przymiotów, o jakich moglibyśmy pomyśleć, które moglibyśmy wymienić. Ty, Panie Boże, jesteś ponad wszystkim. Daleko przewyższasz to wszystko, co stworzyłeś. Ty jedynie jesteś święty prawdziwie. Ty jedynie jesteś doskonały we wszystkich swoich przymiotach. Panie, daj, by nasze serca były pełne bojaźni przed Tobą. Bojaźni, która strzeże nas przed samowolą, przed obojętnością, przed lekkomyślnością. Prosimy, napawaj nasze serca poznaniem Ciebie, abyśmy wzrastając w poznawaniu Ciebie, wzrastali w miłości i wzrastali w bojaźni, która jest początkiem mądrości i poznania. Amen. Amen. Panie, że tylko Ty jesteś tym, który uczy poznania i z Twoich ust pochodzi zrozumienie. Nie chcę być, Panie, mądrzy własnych sami z siebie, lecz słuchać Ciebie, Boże, bo tylko Ty jesteś Bogiem prawdy, Ty jesteś Bogiem Amen. Przez Ciebie wszystko się stało. Dzięki Ci, Boże. Prosimy Cię o błogosławieństwo dla naszego zboru. dla innych, którzy się zgromadzają, którzy wzywają Twojego świętego imienia. Abyśmy byli zjednoczeni w jednym duchu, wychwalali Ciebie jako jednego Boga. Amen. Amen. Amen. Usiądźmy, bracia, siostry. Witam serdecznie, drodzy bracia, siostry, goście mili z różnych stron. Witamy serdecznie. Przypominam o wyciszeniu albo wyłączeniu telefonów komórkowych, jeśli ktoś jeszcze tego nie uczynił. Otwórzmy proszę Księgę Sędziów, rozdział 13. Księga Sędziów, rozdział 13. Czytajmy od pierwszego wiersza. Potem synowie Izraela znowu czynili to, co złe w oczach Jahwe. I wydał ich Jahwe w ręce Filistynów na 40 lat. A był pewien mężczyzna z Sorea, z pokolenia Dana, imieniem Manoach, a jego żona była niepłodna. I nie rodziła. I anioł Jahwe ukazał się tej kobiecie i powiedział do niej: oto jesteś niepłodna i nie rodziłaś, ale poczniesz i urodzisz syna. Dlatego teraz strzeż się. Nie pij wina ani mocnego napoju i nie jedz nic nieczystego, bo to poczniesz i urodzisz syna, a brzytwa nie dotknie jego głowy, bo to dziecko będzie Nazyrejczykiem dla Boga od łona. I zacznie on wybawiać Izraela z rąk Filistynów. Wtedy kobieta przyszła i powiedziała swojemu mężowi: przyszedł do mnie mąż Boży, którego oblicze było jak oblicze anioła Boga, budzące lęk. Nie pytałam go, skąd jest. Nie oznajmił mi też swego imienia. Powiedział mi tylko: oto poczniesz i urodzisz syna. Teraz więc nie pij wina ani mocnego napoju i nie jedz niczego nieczystego, gdyż dziecko będzie Nazyrejczykiem dla Boga od łona aż do dnia swojej śmierci. Wtedy Manoach modlił się do Jahwe, mówiąc: proszę, Panie mój, niech mąż Boży, którego posłałeś, przyjdzie znowu do nas i nauczy nas, co mamy czynić z dzieckiem, które się urodzi. I Bóg wysłuchał głosu Manoacha. Przyszedł znowu anioł Boga do tej kobiety, gdy siedziała na polu, lecz nie było przy niej jej męża Manoacha. Kobieta pobiegła więc szybko i opowiedziała swemu mężowi: oto ukazał mi się ten mąż, który przyszedł do mnie tamtego dnia. A Manoach wstał i poszedł za swoją żoną. Gdy przyszedł do tego męża, powiedział mu: czy jesteś tym mężem, który rozmawiał z moją żoną? A on odpowiedział: jestem. Manoach powiedział: niech się teraz spełni twoje słowo, lecz jak mamy postępować z dzieckiem i co mamy dla niego robić? I anioł Jahwe odpowiedział Manoachowi: niech twoja żona wystrzega się wszystkiego, co jej powiedziałem. Niech nie je niczego, co pochodzi z winorośli. Także niech nie pije wina ani mocnego napoju, ani niech nie je żadnej rzeczy nieczystej. Niech przestrzega wszystkiego, co jej przykazałem. Wtedy Manoach powiedział do anioła Jahwe: pozwól, proszę, że cię zatrzymamy i przygotujemy dla ciebie koźlątko. Lecz anioł Jahwe odpowiedział Manoachowi: choćbyś mnie zatrzymał, nie będę jadł twego chleba. Ale jeśli chcesz złożyć całopalenie, złóż je Jahwe. Manoach nie wiedział bowiem, że to był anioł Jahwe. I Manoach powiedział do anioła Jahwe: jakie jest twoje imię, abyśmy cię uczcili, gdy spełni się twoje słowo? Anioł Jahwe odpowiedział: dlaczego pytasz o moje imię? Ono jest cudowne albo niepojęte. Wziął więc Manoach koźle oraz ofiarę pokarmową i złożył to na skalę Jahwe. A on uczynił cud, a Manoach i jego żona patrzyli. A gdy płomień wznosił się z ołtarza ku niebu, wtedy anioł Jahwe wstąpił w płomień ołtarza, a Manoach i jego żona, widząc to, upadli na twarze na ziemię. I anioł Jahwe już więcej nie ukazał się Manoachowi ani jego żonie. Wtedy Manoach poznał, że to był anioł Jahwe. Potem Manoach powiedział do swojej żony: na pewno umrzemy, bo widzieliśmy Boga. Jego żona zaś odpowiedziała mu: gdyby Jahwe chciał nas zabić, nie przyjąłby z naszych rąk całopalenia i ofiary pokarmowej, ani nie ukazałby nam tego wszystkiego, ani nie objawiłby nam teraz takich rzeczy. Kobieta urodziła więc syna i nadała mu imię Samson. I dziecko rosło, a Jahwe mu błogosławił. I duch Jahwe zaczął go pobudzać w obozie Dan między Sorea a Esztaol. W zeszłym tygodniu, zatrzymując się tylko przy pierwszym wierszu, rozważaliśmy poselstwo całej tej księgi, powtarzające się odstępstwo Izraela, powtarzające się najazdy obcych mocarstw, ludów, grabieże, cierpienia, bolesne doświadczenia, które były konsekwencją ich nieposłuszeństwa, bałwochwalstwa i w konsekwencji ich wołanie do Boga, w konsekwencji ich pokutę, w konsekwencji szukanie Boga, by ich ratował, by im pomagał. I widzieliśmy, że za każdym razem konsekwentnie Bóg litował się nad nimi. Posyłał im sędziego. Tutaj, w tym rozdziale, widzimy powtarzający się schemat z wyjątkiem jednej zasadniczej sprawy. Nie ma pokuty, nie ma wołania do Boga. Jest odstępstwo, jest najeźdźca. Właściwie Filistyni niepostrzeżenie zawładnęli tym narodem. Izraelici sami oddali się w ich niewolę. Przejmowali ich zwyczaje, czcili ich bóstwa i stali się ich niewolnikami. 40 lat. To długi okres czasu. Ci z nas, którzy mają ponad 40 lat, cofnijmy się wstecz i pomyślmy, kiedy to było 40 lat temu. Ale ci, którzy jeszcze nie mają 40 lat, pomyślcie, jaki to kawał czasu. Jeszcze tyle na świecie nie jesteście, a oni tyle czasu żyli pod okupacją Filistynów, w niewoli filistyńskiej. Ta liczba 40 lat, 40 dni pojawia się w różnych okolicznościach historii Bożego ludu. Pamiętacie jakieś wydarzenia związane z tą liczbą? Mojżesz, 40 lat w Egipcie, 40 lat u Midianitów i kolejne 40 lat w służbie Bożego ludu. Jakieś inne 40? 40 dni postu. Post Pana Jezusa, 40 dni. Mojżesz na górze, odbierając prawo, 40 dni. Szpiedzy wysłani do Kanaanu, 40 dni. Jonasz udaje się do Niniwy i mówi 40 dni i Niniwa będzie zburzona. W sumie w Biblii jest aż 15 takich 40-letnich okresów i 8 40-dniowych okresów. Ta liczba jest związana z czasem próby. W tym trudnym okresie w Sorea żył pewien człowiek z rodu Danitów imieniem Manoach. Wiecie, że żadne słowo w Biblii nie jest przypadkowe. Ani jedna jota, najmniejsza litera hebrajskiego alfabetu, ani kreska nie jest przypadkowa w Bożym Słowie. Sorea znaczy szerszeń albo miejsce szerszeni. Tu miał narodzić się bardzo nietypowy sędzia. W odróżnieniu od pozostałych sędziów, którzy prowadzili naród do przebudzenia i którzy gromadzili wokół siebie armię i którzy z tymi zgromadzonymi wokół siebie wojownikami odpierali ataki najeźdźców, Samson nie przewodzi żadnej armii. Żadnemu nawet małemu zastępowi żołnierzy. Samson sam będzie stanowił armię. W pojedynkę, jak rozdrażniony szerszeń, będzie kąsał i żądlił Filistynów. I będą to bolesne ciosy. Ale ciekawe, że nikt się do niego nie przyłączy. W narodzie nie ma pokuty. W narodzie nie ma wołania do Boga. Chociaż Bóg daje im wybawiciela w swoim miłosierdziu, naród pozostaje w swoim uśpieniu. Przyjdzie taki moment, że nawet plemię Judy zechce wydać Samsona w ręce Filistynów, żeby tylko dali im spokój. Zamiast stanąć za nim, będzie ich 3000 wojowników, przyjdą, żeby Samsona złapać i oddać Filistynom. Zamiast stanąć za Samsonem i walczyć. Dan, z którego pochodził Samson, był jednym z najmniejszych plemion i był takim dosyć niechlubnym plemieniem. Ciekawe, że w niektórych genealogiach Dan jest w ogóle pominięty. Dan znaczy sędzia. W pierwszej księdze Mojżeszowej w 49 rozdziale i 16 wierszu czytamy o tych zapowiedziach, jakie Jakub dawał dla swoich synów. I kiedy przyszedł do plemienia Dana, mówi: Dan sądzić będzie swój lud jako jedno z plemion izraelskich. Ale to proroctwo wypełniło się tylko jeden raz za czasów Samsona. Jakże dziwny był to sędzia, jakże dziwne to było sądzenie swojego ludu. Jakub, patriarcha Jakub, kiedy mówił o tym sądzie, dodał też: Dan będzie wężem na drodze, żmiją na ścieżce, co kąsa w pęcinę konia, także jeździec spada na wznak. Ponownie i w tych słowach można dopatrywać się zapowiedzi Samsona i jego sposobu walki z najeźdźcą. Nagłe, niespodziewane ataki zadające śmiertelne ciosy. Jak żmija, która kąsa konia i jeździec spada zdziwiony. Co się stało? Zobaczymy, że tak dokładnie będzie z Samsonem i z jego potyczkami. Terytorium Danitów obejmowało niewielki obszar, ale były to bardzo żyzne ziemie. Graniczyło na wschodzie z Efraimem, największym plemieniem, i rozciągało się na zachód do morza, zaś na południu stykało się z plemieniem Judy. Manoach, ojciec Samsona, jego imię znaczy odpoczynek. Jego imię mogło wyrażać pragnienie uciskanego narodu izraelskiego, jednak czasy prawdziwego wytchnienia i odpoczynku były bardzo jeszcze odległe. Manoach i jego żona byli ludźmi wierzącymi w Boga Izraela, zaznajomieni w jakimś stopniu z nauczaniem Jego słowa. Ich monogamiczne małżeństwo jest praktycznym wyrazem ich pobożności i też widzimy bliskość ich relacji ze sobą w tej krótkiej historii. Manoach ma jedną żonę, która jest bezpłodna. Jednak nie bierze sobie następnej żony, jak to wielu w tamtym czasie miało w zwyczaju, aby zapewnić sobie potomstwo, ale Manoach pozostaje wierny swojej żonie i Bożemu wzorcowi danemu na początku stworzenia, kiedy Bóg uczynił jednego mężczyznę i jedną kobietę, aby byli ze sobą całe życie. Manoach i jego żona stoją w wyraźnym kontraście w porównaniu z poprzednimi trzema sędziami, którzy mieli wiele żon i z którymi mieli wiele dzieci. W tamtych czasach niepłodność była uważana za Boży sąd i hańbę. Podstawowa rola kobiety, w tamtym czasie przynajmniej tak wszyscy myśleli, to było bycie żoną i matką. Najlepiej matką wielu dzieci. Słowo bezpłodność jest tożsame z jałowością, bezproduktywnością. Przez wielu kobieta bezpłodna uważana była za bezużyteczną i bezwartościową. Wiecie, jak ludzie potrafią być okrutni w stosunku do innych ludzi, którzy często nie mają wpływu na swój stan czy własne położenie i same boleją nad tym, z czym się zmagają. Jak łatwo jest gardzić i pomiatać kimś tylko dlatego, że nie ma tego, co my. Nie są tak inteligentni, nie są tak wykształceni, nie są tak sprawni, nie są tak urodziwi, wysportowani, nie mają takiej dobrej pracy albo nie mają dzieci. Jednak to suwerenny Bóg, dobry Bóg stał za bezpłodnością żony Manoacha. I ta rodzinna troska była częścią Bożego planu. Jakże często nasze ułomności i ograniczenia stanowią najlepsze uzdolnienie nas do bycia użytymi przez Boga. To właśnie one, nasze słabości, kształtują w nas ducha pokory, który jest niezbędny do doświadczenia Bożej łaski. Oczywiście nie we wszystkich. Jest wielu takich, którzy ciągle narzekają na swoje ułomności, ciągle narzekają na swoje braki, nigdy nie godzą się ze swoim takim czy innym stanem, dalekim od doskonałości, i to nie przynosi im pożytku. Ale jeśli człowiek podda się pod mocną Bożą rękę i przyjmie to, co Bóg mu dał. Nie mówię tutaj o tym, że nazywamy nasze własne zaniedbania i nasze własne głupoty tym, że Pan Bóg tak sprawił, ale o tych rzeczach, na które rzeczywiście nie mamy wpływu. Rzeczywiście o takich sytuacjach i takich problemach i takich sprawach w naszym życiu, które po prostu są nam dane. Takimi się urodziliśmy, czy coś wydarzyło się w naszym życiu, na co nie mieliśmy wpływu. I można się z tym walczyć, można z tym walczyć, można na to narzekać, można próbować obwiniać Pana Boga i wszystkich dookoła za to. Albo można poddać się pod mocną Bożą rękę i uniżyć się i pozwolić Bogu kształtować w nas ducha pokory i uległości, dźwigając to brzemię, które Bóg na nas wkłada. Pomyślmy o biblijnych przykładach bezpłodnych kobiet. Kobiet, które w wyniku tego doświadczenia, a następnie wiary i Bożej interwencji, stały się matkami bohaterów wiary. Pamiętacie jakieś bezpłodne kobiety, które doświadczyły tego, co ona? Mamy Sarę, która urodziła Izaaka, Annę, która urodziła Samuela, Elżbieta, która urodziła Jana Chrzciciela, Rachela, żona Jakuba, która urodziła Józefa i Beniamina. One wszystkie z natury były bezpłodne. Kto ich uczynił bezpłodnymi? Diabeł? Nie, to było częścią Bożego planu. Do czasu, w ich przypadku, do czasu, w którym Bóg postanowił objawić na nich swoją moc. Ale Słowo Boże zapewnia nas, że to właśnie w naszej słabości najbardziej przejawia się Boża moc. Nie tylko w tym aspekcie ludzkiego życia, ale we wszelkich naszych słabościach. Apostoł Paweł też miał słabość w swoim życiu. Nie wiemy dokładnie, co to było. Nazywa to cierniem, który jest wbity w jego ciało, jak posłaniec szatana. I apostoł Paweł modlił się, aby Bóg to usunął z jego życia. Tą słabość. Czy to była choroba? Czy to był słaby wzrok? Różne są próby odgadnięcia tego. Nie wiemy, cóż to było. Ewidentnie była to jakaś słabość, z którą Paweł się zmagał i trzykrotnie modlił się, aby Bóg zabrał to z jego życia. W jego przypadku nie było cudu, w jego przypadku nie było uzdrowienia, w jego przypadku nie było Bożej interwencji, która by usunęła ten cierń. W jego przypadku Bóg powiedział: dosyć, że masz moją łaskę. I wiedz, że moja moc objawia się w twojej słabości. I apostoł Paweł zmienił swój sposób myślenia, nawrócił się i mówi: teraz będę się chlubił ze wszystkich moich słabości, bo wiem, że kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. To ci filozofia. Jakże często Pan Bóg odwraca do góry nogami nasze ludzkie myślenie. Jakże często to, co słabe, to, co wzgardzone, ma szczególną wartość u Boga. Jakże często my, ludzie, upatrujemy zwycięzców i wyzwolicieli tylko w Samsonach, pełnych niezwykłej, nadprzyrodzonej mocy i energii i możliwości przerastającej większość ludzi. A jednak Bogu się upodobało, żeby wybrać to, co słabe, to, co wzgardzone, to, co u ludzi bez znaczenia. Pewien misjonarz pracujący w Sudanie opowiadał o chłopcu, który nazywał się, jeśli dobrze pamiętam, Joeb. Chłopiec, który przyszedł do misji i chciał się uczyć. I razem z innymi dziećmi siedział i pisał na piasku, ale nie był w stanie się nauczyć nawet liter. Przychodził na zajęcia, ale nie był w stanie iść do przodu. Po jakimś czasie inne dzieci już potrafiły czytać, szły do przodu, ale Joeb nie potrafił nic. Poproszono go, aby opuścił szkołę, ponieważ inne dzieci mogły się uczyć, a on nie był w stanie. Ale Joeb nie dawał za wygrane. Stawał pod szkołą, słuchał z daleka, co oni tam mówili, słuchał tych różnych historii biblijnych, które tam opowiadali i potem szedł do wioski i wszystkim dzieciom opowiadał. Ale wszystko miał pomieszane. Wszystko mu się przestawiało. Łączył nie te postacie, nie z tymi wydarzeniami. Wszystko przekręcał. I w końcu ci misjonarze mówią: słuchaj Joeb, no nie możesz tego robić, no bo ty im opowiadasz czegoś, co w ogóle nie jest prawdą. No i, a on mówi: ja chcę służyć jakoś mojemu Panu, ja chcę służyć mojemu Bogu. No i w końcu dali mu Biblię do noszenia, żeby jak kaznodzieja szedł na kazalnicę, to Joeb niósł przed nim Biblię. Miał jakąś pracę, miał jakąś służbę. Pewnego dnia dzieci kąpały się w pobliskiej rzece i nagle krokodyl uchwycił jedną małą dziewczynkę. Kiedy Joeb to zobaczył, rzucił się na tego krokodyla, zaczął go szarpać, tłuc i ten krokodyl o dziwo puścił tą dziewczynkę, ale zjadł Joeba. Została po nim tylko ręka. Można powiedzieć, tragiczna historia. Jakiś epizod z życia ułomnego dziecka. Ale Joeb swoim krótkim życiem wywarł wielki wpływ na życie misjonarzy, którzy tam służyli, na życie ludzi z tej wioski, którzy zobaczyli w jego prostocie, w jego ułomności, w jego słabości umysłowej wiarę i łaskę Boga. I takich historii jest wiele, ludzi, którzy nie odcisnęli się jakimś wielkim piętnem w historii, których życie moglibyśmy właśnie opowiedzieć w takich kilku słowach. Ludzi słabych, ludzi ułomnych, ludzi prostych. Ludzi, których Bóg się uwielbił w taki czy w inny sposób. I przyjdzie dzień, kiedy staniemy przed wielkim białym tronem, kiedy wielu z nas się zdziwi, kiedy zobaczy tych ostatnich na pierwszych miejscach. Żona Manoacha pozostaje bezimienna. Nie wiemy nawet, jak ona ma na imię. Chociaż to do niej w pierwszej kolejności przychodzi anioł Jahwe. I to ona wydaje się mieć więcej wiary i właściwsze poznanie charakteru Boga niż jej mąż. A jednak nie znamy nawet jej imienia. Czy my pragniemy być użyci i używani przez Boga, nawet jeśli pozostaniemy anonimowi, niezauważeni przez ludzi? Czy służąc Bogu zawsze musimy być dostrzeżeni i docenieni i pochwaleni i wynagrodzeni? Na czym nam zależy? Anioł Pański przychodzi do żony Manoacha i zapowiada jej cudowne narodziny jej niezwykłego dziecka. Anioł Jahwe, Anioł Pański. Pojawia się w wielu historiach Starego Testamentu. Jest to niezwykła postać. Ewidentnie różni się od wszystkich innych aniołów, które są jedynie służebnymi duchami, posiadającymi niezwykłe cechy, ale też charakterystyczne ograniczenia. Natomiast anioł Jahwe, anioł Pana, jest Bożym posłańcem, a jednocześnie jego działanie i jego osoba jest tożsama z samym Bogiem, który posyła go i który przez niego przemawia. Sam Jahwe manifestuje się w tym wyjątkowym posłańcu i tak jak w przypadku Manoacha i jego żony, ludzie, którzy zetknęli się z aniołem Jahwe, byli przekonani, że oglądali samego Jahwe. Wielu biblistów utożsamia anioła Jahwe z Bożym Synem. Jahwe, objawiającym się w ludzkiej postaci na długi czas przed swoim wcieleniem. Oto ten anioł mówi do żony Manoacha: oto jesteś niepłodna i nie rodziłaś. Wyobrażacie sobie, jakie to oczywiste, to było oczywiste, ona o tym wiedziała, ale wyobrażacie sobie, jakie to musiało być dla niej przykre, kiedy widzi tego niezwykłego posłańca, którego wygląd był przerażający w jakiejś mierze. On przychodzi do niej i mówi: jesteś niepłodna i nie rodziłaś. Tak jakby ona o tym nie wiedziała. I wiecie, są pewne rzeczy, które my wiemy dobrze, ale jak ktoś nam je powie, ktoś nam zwróci uwagę na nie, to wiecie, jak nam się robi kiepsko, nie? Ale ty masz wielki nos, ale ty jesteś łysy, ale ty masz brzuch, ale ty masz kulawe nogi, cokolwiek. Rzeczy, które my wiemy, że mamy, nie? Ale jak ktoś nam tak powie, to powietrze z nas schodzi, nie? Czasami. Powiedzieli nam prawdę, którą dobrze wiemy, ale przykro jest słuchać takich rzeczy. I ten anioł do niej przychodzi i mówi: jesteś niepłodna i nie rodziłaś. Ale. I to ale jest niezwykle ważne, bracia, siostry. To Boże ale jest niezwykłe. Zwróćcie uwagę na to, jak czytacie Pismo Święte, jak Bóg coś mówi i równoważy to słowem ale lub podobnym słowem. Nasze ale, ludzkie ale, różnie z nim bywa. Często jest wyrazem naszej niewiary i nieposłuszeństwa. Mówimy: tak, tak, wiem, że Bóg uwalnia z mocy grzechu, ale mój przypadek, ale moja sytuacja. Tak, ja wiem, że Bóg jest miłością, że Bóg jest dobry, ale żebyś ty wiedział, jak to w moim życiu. Wiem, że nie powinienem tego robić, ale... I mamy tych naszych ale, które nie są budujące. Natomiast kiedy zwrócimy uwagę na Boże ale, to zawsze ono pozwala nam zobaczyć pełniejszy obraz rzeczywistości. Tak, jesteś niepłodna, nie rodziłaś, ale poczniesz i porodzisz syna. Tak, jesteś słaby, ale wiedz, że Boża moc najlepiej objawia się w słabości. Tak, dopuściłeś się wielu wykroczeń i nisko upadłeś, ale jeśli prawdziwie żałujesz, jeśli pokutujesz, jeśli wyznajesz swój grzech i odwracasz się od swojej nieprawości, to choćby twe grzechy były jak szkarłat, jak śnieg spieleją. Może próbowałeś różnych sposobów i wszystko wydaje się nie przynosić rezultatów. Ale Boże Słowo zachęca cię, byś nie tracił nadziei. Byś prosił, aż będziesz wysłuchany. Byś szukał, aż znajdziesz. Byś kołatał, aż ci otworzą. Oto jesteś niepłodna i nie rodziłaś, ale poczniesz i porodzisz syna. I w następnych wierszach, 4 i 5, anioł pański podaje zasady, którymi żona Manoacha ma się kierować w okresie ciąży, jak również po narodzeniu tego chłopca. Nie może pić ani wina, ani żadnego mocnego napoju. I dzisiaj dobrze wiemy, dzięki medycynie, że absolutną koniecznością dla każdej kobiety w ciąży jest totalna abstynencja. Najmniejsza ilość alkoholu może uszkodzić płód, może spowodować tragiczne konsekwencje w życiu dziecka. Jeśli jesteś jeszcze w wieku, w którym myślisz o urodzeniu dzieci, to zawsze upewnij się, czy nie jesteś w okresie, w którym należy całkowicie odstawić jakikolwiek alkohol. Mówię to dlatego, że zetknąłem się z przypadkami ludzi, którzy niestety ponieśli tragiczne konsekwencje przez nieświadomość, czy przez zaniedbanie, czy przez lekkomyślność. Być może w tym przypadku dodatkowo jej abstynencja, matki Samsona, była ściśle związana z jego powołaniem, jako Nazyrejczyka, który zgodnie z Bożym prawem miał się trzymać z dala od owocu winorośli i wszelkiej ceremonialnej nieczystości. Samson już w łonie matki miał być poddany tej uświęcającej abstynencji. Słowo Nazyrejczyk oznacza poświęcony, oddzielony, przeznaczony. Zazwyczaj Nazyrejczyk to człowiek, który dobrowolnie podejmował ślub prowadzenia szczególnie poświęconego Bogu życia na ściśle określony czas. O tym mówi szczegółowo 4 Księga Mojżeszowa, 6 rozdział, od 2 do 8 wiersza, gdzie Bóg mówi: gdy mężczyzna albo kobieta złoży szczególny ślub Nazyrejczyka, aby się poświęcić Jahwe, niech powstrzyma się od wina i mocnego napoju. Nie będzie pił octu z wina i octu z mocnego napoju. Nie będzie pił żadnego soku z winogron i nie będzie jeść winogron, ani świeżych, ani suszonych. Przez wszystkie dni swego oddzielenia nie będzie jeść niczego, co pochodzi z winorośli, od ziarenka aż do łupiny. Przez wszystkie dni ślubu swego oddzielenia brzytwa nie dotknie jego głowy, dopóki nie wypełni się czas, na który poświęcił się Jahwe. Będzie święty i zapuści włosy na swojej głowie. Nie zbliży się do umarłego przez cały okres swego oddzielenia dla Jahwe. Nie zanieczyści się przy ojcu, matce, bracie czy siostrze, którzy umarli, gdyż ma na głowie poświęcenie dla samego Boga. Przez wszystkie dni swego oddzielenia będzie świętym dla Jahwe. Powstrzymywanie się od napoi odurzających miał na celu zachowanie trzeźwego umysłu, ale było również aktem rezygnacji z ówczesnego luksusu i przyjemności. Nazyrejczyk to człowiek, który zapierał się samego siebie, swoich pragnień i szukania przyjemności w rzeczach tego świata, aby poświęcić się Bogu. Szczególnie nastawić się na szukanie Jego woli, Jego obecności, uzyskać uzdolnienie do służby czy szczególnego jakiegoś zadania. Unikanie kontaktu ze zmarłymi wynikało z przepisów związanych z zachowaniem ceremonialnej czystości umożliwiającej udział w życiu świątynnym i korzystaniu z dobrodziejstwa ofiar i religijnego przystępu do Boga. Bóg żyje i jest Bogiem żywych, stąd śmierć jest Mu obca i wroga całemu Jego stworzeniu. Śmierć jest wynikiem grzechu, który wszedł na świat, jako taka jest wrogiem. Żydowskie religijne przepisy miały ten fakt podkreślać i obrazować. Natomiast nieścinanie włosów miało być zewnętrznym symbolem tego poświęcenia. Nazyrejczyk był człowiekiem naznaczonym. Wszyscy wokół wiedzieli o jego czy o jej służbie, o ich ślubie i obserwowali. Niektórzy zachęcali, doradzali, a pewnie byli tacy, którzy zniechęcali albo prowokowali. Idziemy na piwko? Chcesz ciasta z rodzynkami? No, właściwie można zadać sobie pytanie, ale co złego w tych rodzynkach? Co złego w tych winogronach? Ja rozumiem, wino, odurzający napój, tak, to wiemy, jak to niebezpieczne jest, szczególnie dla niektórych. Ale co złego w rodzynkach? Przecież są zdrowe, smaczne i pożywne. Albo ocet winny, bardzo przydatny w kuchni. Myślę, że tutaj zobaczcie, jak Bóg daleko poszedł od odurzającego napoju do winogron, pestek i skórki. Myślę, że w ten sposób Bóg nam obrazuje pewną wielką prawdę, której wielu chrześcijan nie pojęło i chyba do końca życia niektórzy nie pojmą. Jeżeli coś jest niebezpieczne, jeżeli coś jest złe, to nie zbliżaj się do tego. Nawet jeżeli wino, które jest robione z winogron, po całym procesie jest niebezpieczne, to się trzymaj z daleka od winogron. To nie znaczy, że my mamy dzisiaj to robić, ale to chodzi o zasadę, tak? Chodzi o zrozumienie, co Bóg próbuje pokazać. Bóg próbuje nam pokazać, że jeżeli coś jest dla nas niebezpieczne, to nie mamy zbliżać się do tego, jak to tylko możliwe, ale mamy trzymać się od tego z dala, jak to tylko możliwe. Nie wiem, czy już opowiadałem wam ten przykład z pewnym właścicielem posiadłości, który mieszkał wysoko w górach i zmarł mu woźnica w jego karecie, do jego karety. I szukał nowego woźnicy. I przyszli do niego chętni i on pyta każdego po kolei to samo pytanie. Jak blisko jesteś w stanie jechać po tej wąskiej przełęczy? Jak blisko jesteś w stanie jechać krawędzi, żeby nie spaść? Jeden mówi, pół metra. Mogę pół metra jechać i nie spadnę. Następny. Jak ty blisko? Ten mówi, ja? Mówi, na 10 centymetrów. Jestem w stanie gnać 10 centymetrów i nie spadnę. Następny. A ty jak blisko? Ja nawet jednym kołem mogę być na przepaści i nie spadnę. Tak potrafię jechać, że nawet jedno koło mi będzie i ja dalej przejadę. Następne. Jak blisko? Jak najdalej. Żeby tylko się nie zbliżać. Ty jesteś moim woźnicą. Wielu ludzi jak najbliżej, wiecie, tego. Popatrzeć tam jednym okiem, poklikać, łyknąć trochę, cokolwiek, po prostu, nie, to mi nie zaszkodzi, to jeszcze nie jest grzech, jeszcze mogę sobie pozwolić na to. Nawet nie wiesz kiedy, już toniesz, już idziesz w dół, nawet nie wiesz kiedy. Myślałeś, że to już poza tobą, że już sobie radzisz, że już cię to nie ruszy. Ile razy się przekonałeś, że tak nie jest. I dalej tam chodzisz, i dalej tam zaglądasz, i dalej się w tym babrasz. Nie wiesz, że cię to zabije, nie wiesz, że cię to zniszczy, nie wiesz, że nie dasz rady. Bóg mówi, trzymajcie się z dala, nawet od tego, co jest pozorem nieprawości. Nawet od tego, co stwarza pozór. Trzymaj się z dala. Zachowaj bezpieczny dystans. Nie staraj się jak najbliżej tej przepaści, ale jak najdalej. To jest bezpieczne, to jest zdrowe. Nawet suszonych winogron ani świeżych nie ruszaj, bo ci w żołądku sfermentuje. Szukając w Nowym Testamencie jakiejś analogii do Nazyreatu, myślę, że jedyna rzecz, która w jakiś sposób to przypomina, to oczywiście poza całym naszym chrześcijańskim życiem, które ma być poświęcone Bogu i oddane Bogu, jest pewna praktyka, która nam w tym pomaga, w której winniśmy się ćwiczyć, bracia i siostry, która dzisiaj we współczesnym Kościele jest bardzo zaniedbana i rzadko kiedy praktykowana. Nazyreat był czasem zaparcia się samego siebie, poświęcenia się Bogu, by Go szukać, by szukać Jego mocy, szukać Jego siły. W Nowym Testamencie w tym samym celu czytamy, że Bóg dał nam post, abyśmy zrezygnowali z kilku posiłków, abyśmy nie pobłażali naszemu ciału, naszemu brzuchowi, ale byśmy poddali się samodyscyplinie, by szukać Boga. Nie ma nakazu, by pościć, tak jak nie było nakazu przyjmować tego ślubu. Nie ma okresu wyznaczonego, w jakim mamy pościć. Każdy sam może zdecydować, ile będzie pościł, kiedy będzie pościł, jak będzie pościł. Natomiast sama idea postu w jakiejś mierze przypomina ideę Nazyreatu. Czas rezygnacji z doczesnych przyjemności i uciech, aby skupić się na kwestiach ducha w szczególny sposób, szukać bliskości z naszym Bogiem, doświadczyć odnowienia, ożywienia, przysposobienia i uzdolnienia do pełnienia Jego doskonałej woli. Jakże niewielu dzisiaj korzysta z tej szczególnej możliwości zbliżenia się do naszego Boga. Jakże wielkim ciężarem i wyrzeczeniem dla współczesnych, szukających własnego zadowolenia chrześcijan jest zaparcie się samych siebie i rezygnacja z kilku posiłków. Wierzę, że w tym sensie i my powinniśmy podejmować ślub Nazyreatu, poświęcając się szczególnie szukaniu naszego Boga. Nazyreat Samsona jest wyjątkowy i zaczyna się jeszcze przed jego narodzeniem. Będzie Nazyrejczykiem od łona swojej matki, aż do samej śmierci, czyli całe jego życie. I w tym sensie wierzę, że jest wzorcem i jakimś typem naszego Nazyreatu w takim pełnym wymiarze, naszego poświęcenia się Bogu od momentu, jeśli tak mogę powiedzieć, wyjścia z Bożego łona, bycia narodzonymi z Boga, narodzonymi z ducha. Powinniśmy być oddani, poświęceni Bogu i to powinno być widać i słychać. Anioł Pański zapowiada też cel, któremu Samson ma być poświęcony. Czytamy tutaj, że zacznie wybawiać Izraela z ręki Filistyńczyków. Zauważcie, zacznie. Tamci sędziowie poprzedzający Samsona mieli za zadanie wyzwolić, ale Samson miał tylko za zadanie zacząć wyzwalać. Samson miał rozpocząć, ale nie dane mu było skończyć. To zadanie zostało powierzone innym. Samuel, Saul, Jonatan kontynuowali tę walkę, ale dopiero Dawid ostatecznie rozprawił się z wrogimi Filistynami. Są dzieła, które Bóg daje nam rozpocząć i zakończyć. Ale są i takie, w których do nas należy tylko jakaś część. I często dlatego, że nie widzimy całości, zniechęcamy się i wątpimy w zasadność naszego wysiłku i starania. Czyż nie jest tak, bracia i siostry, że łatwiej jest wziąć się za coś i skończyć to. Jakie poczucie satysfakcji. Ale jak coś mamy, tak wiecie, robić i tak tylko jakąś cząstkę robimy i nie widzimy całości, to nie zadajemy sobie pytanie, jaki w tym jest cel i sens. Nam się wydaje, że właściwie niewiele to się posunęło, że właściwie niewiele tutaj mogliśmy zrobić. I myślę, że szczególnie w tej duchowej pracy, którą wykonujemy, jakże często nie widzimy całości, jakże często widzimy tylko jakiś wąski wycinek, kiedy głosimy komuś Ewangelię, kiedy jesteśmy świadectwem, kiedy wykonujemy jakieś dzieło dla Boga, jakże często nie widzimy żadnych rezultatów, nie widzimy żadnych owoców naszej pracy. I może nam się wydawać, że to było bez sensu, co zrobiliśmy, bo i tak nic z tego nie było. Ale tak nie jest. Czytamy, że nasz trud nie jest daremny w naszym Bogu. Nasz trud nie jest daremny w Panu. Jeśli włożymy jakąkolwiek, do czegokolwiek dobrego, przyłożymy naszą rękę, czytamy, że nie utracimy naszej zapłaty. Ale przyjdzie czas, kiedy Bóg nagrodzi hojnie nasz trud i naszą pracę, nawet jeśli była to tylko jakaś część, początek, czy jakiś element środkowy, czy może czasami koniec. Tak jak uczniowie, Pan Jezus mówi, poszliście zbierać i pójdziecie zbierać to, co, nad czym inni pracowali. Mówi, inni zasiali, a wy idziecie na zbiory. My byśmy chcieli być tylko tymi zbieraczami, nie? Najlepiej iść i zbierać i widzieć te owoce. No nie zawsze tak jest. Ważne jest, by być wiernym w tym, do czego Bóg nas powołał. I muszę już kończyć, więc zatrzymam się na tej myśli, że wszelkie przykłady ratunku, zbawienia, jakie znajdujemy w tej księdze, czy w ogóle w Słowie Bożym, to, czego ludzie mogli dokonać, to, w czym ludzie mogli okazać się Bożymi wybawicielami, czy Bożymi naczyniami, narzędziami, to wszystko ma bardzo ograniczony zasięg. To wszystko jest w jakiejś mierze tymczasowe. Widzimy sędziów, którzy powstają, wydaje się, że cały naród się nawraca, zwraca się do Boga i przychodzi następne pokolenie i w tym samym bagnie siedzą, co tamci. Przychodzi pobożny król, robi reformę narodu, burzy świątynki, Baali, Asztarty, wypędza czarowników, wypędza tych wszystkich bałwochwalców i wszyscy do Jahwe czczą Boga. Król umiera i coś się dzieje. Gdzie ta wiara w narodzie? Znowu w to samo, znowu sprowadzają z powrotem te bożki, znowu idą do tych gajów, znowu to samo, co było. I tak w historii Kościoła, jak patrzymy na historię Kościoła, historię zborów, widzimy, że to się powtarza. Są przebudzenia. Niedawno byliśmy na południu Polski, w Ustroniu, pojechaliśmy do takiego muzeum w Czechach, o braciach Morawskich, jakie tam niezwykłe rzeczy się działy. Jeśli dobrze pamiętam, z 400-osobowej wioski 130 misjonarzy wysłanych na cały świat. 400-osobowa wioska. Było przebudzenie, tam działy się niezwykłe rzeczy. 130 misjonarzy na Grenlandię, do Ameryki Północnej, na plantacje, do Indii, gdziekolwiek. Ale co dzisiaj z braćmi Morawskimi? Gdzie są bracia Morawscy? Co się z nimi stało? Przychodzi kolejne pokolenie i już nie ma tej gorliwości, już nie ma tego ognia, już nie ma tej miłości. Przychodzi kolejne pokolenie i zostają tylko wspomnienia, zapisy, wypłowiałe zdjęcia. To jest smutne. Ale jakże prawdziwe. Iluż to ludzi we własnym życiu nawet tego doświadczyło. Już nie mówiąc o kolejnych pokoleniach, ale mówimy o tych samych osobach, które swego czasu gorliwe, żarliwe, oddane Bogu, służące na całego. A z czasem pozostaje tylko popiół i żużel i smutne wspomnienia. Bracia i siostry, nasze dokonania, nasze dzieła, nasze starania mają cząstkowy wymiar. Tylko Bóg czyni swoje doskonałe dzieło od początku do końca. Tylko Jego zbawienie jest pełne i doskonałe. Dlatego nasza ufność nigdy nie może być położona w człowieku. Nasza ufność nigdy nie może być położona w żadnej religijnej organizacji. Nasza ufność nie może być położona w nas samych. Jeśli chcemy być zbawieni, musimy całą naszą ufność pokładać w Bogu, który jest początkiem i końcem, który jest alfą i omegą, który jeśli rozpoczął w nas dobre dzieło, ma moc doprowadzić je do chwalebnego końca. Jego dzieło dokonane na tym haniebnym wzgórzu Golgoty jest doskonałym dziełem, jest pełnym dziełem, jest zupełne i rozciąga się na historię całego rodzaju ludzkiego. Dotyka ludzi w każdym czasie, w każdym narodzie, w każdej kulturze, w każdym miejscu. Ktokolwiek, gdziekolwiek został doskonale zbawiony na wieczność, zawdzięcza to dziełu zbawienia dokonanego przez Boga na krzyżu Golgoty, gdzie nasz Pan Jezus Chrystus pokonał grzech, pokonał śmierć, pokonał szatana. Wybawienie dokonane przez Samsona czy innych sędziów było tylko cieniem i zapowiedzią nadchodzącego wielkiego zbawienia, którego my, bracia, siostry, jesteśmy uczestnikami, jeśli tylko wierzymy, jeśli tylko wytrwamy, jeśli tylko się nie cofniemy. Powstańmy do modlitwy. Kochany Panie, stajemy przed Tobą, prosząc, by to słowo, które czytamy, rozważamy, rozmyślamy nad nim, skutecznie działało w naszych sercach, by strzegło nas od zgubnej drogi, by, tak jak Adam dzisiaj czytał z Psalmu 119, nasza droga za Tobą była prosta i sprawiedliwa, abyśmy byli zachowani od zgubnej mocy grzechu, abyśmy byli uratowani, zbawieni, abyśmy mogli też być zwiastunami tego wielkiego zbawienia dla ludzi wokół nas. Panie, daj nam łaskę, byśmy i my byli Twoimi Nazyrejczykami, ludźmi poświęconymi Tobie, ludźmi oddanymi Tobie, ludźmi, którzy nie żyją dla siebie samych, ale którzy umarli, aby żyć dla Ciebie, którzy nie szukają zaspokojania własnych żądz, ale szukają Ciebie, szukają Twojej woli, Twojego Królestwa i Jego sprawiedliwości. Boże kochany, modlimy się, byś zachował nas od oziębnięcia w wierze, byś zachował nas od zejścia na drogę pustej religijności, pobłażliwości grzechowi, religijnego pozoru, w którym na naszych ustach pojawiają się piękne słowa, ale nasze życie w żaden sposób nie odzwierciedla piękna i mocy nowego Chrystusowego życia. Boże, zachowaj nas od tego. Prosimy, daj nam doświadczać rzeczywistości duchowego życia w Panu Jezusie Chrystusie. Prosimy, kontynuuj Twoje dzieło w naszym życiu. Prosimy o nasze dzieci, Prosimy o naszych sąsiadów, znajomych, naszych bliskich, Boże, ludzi wokół nas, którzy potrzebują Twego zbawienia, Twego ratunku, Twojej pomocy. Dopomóż nam, kochany Panie, tak żyć i tak postępować, aby nie być hańbą dla Twojego imienia, ale być świadectwem Twojej łaski i Twojej mocy, która skutecznie w nas działa. Prosimy, prowadź nas. Pomóż nam wielbić Ciebie, służyć Tobie, ufać Tobie. Oddajemy Ci chwałę i cześć i dziękujemy, że jesteś Bogiem naszego zbawienia. Amen. Zachęcam jeszcze bracia, siostry do modlitwy. Dzięki, że po raz kolejny posyłasz do nas zachętę. Często też potrzebujemy napomnienia. Jest to zrobione w taki sposób, że to wyraźnie dociera do nas i abyśmy tylko nie byli głusi na ten głos. Dzięki Ojcze za Twoją miłość do nas, za Twoją cierpliwość i za to, że masz naprawdę dobre rzeczy dla nas. Daj nam Ojcze przybliżać się do Ciebie, być posłusznymi Tobie i korzystać z Twojego błogosławieństwa, zaopatrzenia i trzymać się z dala od tego wszystkiego, co nawet nosi pozór jakiejś nieprawości czy zła. Daj nam, Ojcze, żyć świętym życiem. Pomóż nam w tym, proszę. Amen. Amen. Święty Panie, Twoje słowo nas uczy, Twoje słowo nas wychowuje. Ty, Panie, jesteś tym Słowem Bożym, który trwa na wieki, który układa nasze serca i umysły, układa nasze nerki. Ty, Panie, przenikasz głębokości naszego jestestwa. Ty, Panie, wiesz, o czym myślimy. Tylko prosimy Cię, abyś w dalszym ciągu kształcił nas na swój obraz, byśmy Panie byli Tobie wierni, zawsze oddani w pełni, aby nasze serca nie były podzielone, aby nie myślały o sobie, lecz Panie, tylko o Tobie, co Tobie się może podobać, jakby w tym mieć podobanie. Dzięki Ci, Panie, za Twojego Ducha Świętego, który przemawia do nas i uczy nas w każdym czasie. Dzięki Ci za to, że możemy też słuchać tego głosu Pana i tym przybliżać się do Ciebie, czynić Twoją wolę. Ty, Panie, przez słowo swoje i przez Ducha przemawiasz do nas. Dlatego prosimy Cię, aby to słowo było w nas żywe, było zasiewane i nabyliśmy wydawane plony. Jakbyśmy byli bez końca w służeniu Tobie, żebyśmy byli ubogaceni i pomogoceni przez Twoje słowo, przez Ciebie samego, Panie. Dziękujemy Ci za łaskę, za to, że znalazłeś nas, że wprowadziłeś nas z ciemności, byśmy mogli przyjść, Panie, do Ciebie i Ciebie uznać za jednego Pana i Władcę. Tego, który nas umiłował i wydał za nas samego siebie. Aby nie tak nas, Panie, umiłowałeś do końca. Twoja miłość, Panie, nas przyprowadziła do Ciebie i przez to jesteśmy Twoją własnością, ludem. Dla Twojej chwały, abyśmy opowiadali Twoją chwałę i opowiadali o Ewangelii, o Twoim imieniu ludziom wszelkiego pokroju. Sprawa, abyśmy głosili Twoje słowo i w nie wstydzili się Twojej Ewangelii, Panie Jezu, tym, którzy przychodzą do nas, albo gdziekolwiek jesteśmy, abyśmy zawsze pamiętali o Tobie, abyśmy głosili Twoją Ewangelię, aby poznali Ciebie, Panie, że tylko w Tobie jest zbawienie. Tylko Ty dałeś, Panie, siebie na obok i o tym mówić, że głoszą Ewangelię. Dziękujemy Ci, Panie Boże, w Twoim imieniu, Panie Jezu, Panie. Amen. Amen. Panie Boże, zadbamy Cię o to, żeby moja, nasza miłość do Ciebie była większa niż jakieś nasze potrzeba szczęścia, satysfakcji, jakieś samozadowolenia. Nawet jeśli są to, Panie, dobre rzeczy, to żebyś Ty nie był narzędziem i kluczem, by osiągnąć, żebyś, Panie, Ty był dla każdego z nas sensem, celem. Panie, abyśmy mogli kryterium życia, które dajesz i które dasz, być tymi, którzy wkładają wszelkich starań, aby się Tobie podobać. Panie, aby oczyszczać się, by być tymi, którzy Panie zasywasz, abyśmy byli czyści, nienagani, nie mający żadnych braków. I Panie, choć wiem, że tak wiele jest przeciwności, to jednocześnie Twoje wezwanie jest, było i pozostaje dla nas aktualne i mogę się, aby nas to gdzieś zachęcało i popychało właśnie w tą stronę, nie w stronę odpuszczania sobie jakiegoś lekceważenia nadmiernych wskazań, ostrzeżeń, nie w stronę mania upodobniania się do tego świata i stawania się letnim i bez smaku, i bez wpływu na tych, którzy wokół nas są. Ale Panie, abyśmy trafili sobie do serca głęboko Twoje wskazania, Twoją naukę. Żeby żyć jak ci, którzy mają być na co dzień tymi Nazrajczykami, którzy są udzielani dla Ciebie, poświęceni dla Ciebie, kochający Ciebie ponad wszystko. Ponad wszystko. Amen. Amen. Wywyższamy wiele lat mówiłeś nam, że czas Mesjasza bliski jest, lecz nikt pojąć nie mógł, że w mizernym kształcie zjawi się. W słowie tym zawarty Pan niewielu wciąż zrozumieć chce. Posłuszny słowom Twym, trupem Cię zszedł Syn. El Shaddai, El Adonai, Tyś popłynął mnie za imienia mocą, wiecznie Twarz. El Shaddai, Wszechmogący Panie nasz, wywyższamy imię Twe, El Shaddai. Kochany Panie Jezu Chryste, dziękujemy, że kiedy nastąpiło wypełnienie czasu, uniżyłeś się, przyjąłeś postać sługi, stałeś się barankiem, który za nas został ofiarowany, barankiem Bożym, który gładzi grzech świata. Wielbimy Ciebie, że zdecydowałeś się tak bardzo się uniżyć, zostać zaliczonym do grona grzeszników, przybity do okrutnego krzyża. Chociaż żadnego grzechu nie popełniłeś, ani nie znaleziono w Twoich ustach fałszu, Twoje czyste, święte, sprawiedliwe życie, złożone jako okup za nasze niesprawiedliwe, bezbożne, grzeszne czyny. Dziękujemy, kochany Panie Jezu Chryste, że za nas cierpiałeś i za nas umarłeś i w mocy Boga powstałeś po 3 dniach i 3 nocach, tak jak obiecałeś. I żyjesz, i panujesz, i przyjdziesz w swej mocy i chwale, i wszelkie oko Cię ujrzy, i każde kolano się przed Tobą skłoni, i wszelki język wyzna, że jesteś Panem. Wielbimy Ciebie, który nie bacząc na hańbę krzyża, wziąłeś na siebie ciężar całego świata, grzechu całego rodzaju ludzkiego. Również moje grzechy, moje nieprawości, moje złe myśli, złe słowa, moje lenistwo, wszelkie moje grzechy. Panie, dzięki Ci, że i za mnie umarłeś, aby i mi darować życie wieczne. Dzięki Ci. Chcemy pamiętać o Tobie i nie pozwolić, by ten świat, by grzech, by nasza ludzka słabość przesłoniły nam Twoją miłość, Twoją dobroć, Twoją łaskę, Twoje dzieło. Dziękujemy za tę pamiątkę, którą ustanowiłeś, abyśmy wracali naszymi myślami do tego, co Ty uczyniłeś, do tego, po co się narodziłeś, po co przyszedłeś, aby pokonać grzech, aby pokonać śmierć, aby pokonać szatana. Kiedy poszedłeś na krzyż, na miejsce wydawało się wielu klęski, ale prawdziwie miejsce wielkiego zwycięstwa, miejsce wielkiego triumfu. Panie, Ty będąc przed swoją męką ze swoimi uczniami w górnej izbie, spożywając wieczerzę paschalną, wziąłeś chleb i złamałeś go. I złamawszy, podałeś swoim uczniom, mówiąc: bierzcie, jedzcie z niego wszyscy. To jest bowiem moje ciało, które za was będzie wydane. To czyńcie na moją pamiątkę. I podobnie po wieczerzy wziąłeś kielich i pobłogosławiłeś go. I podałeś swoim uczniom, mówiąc: bierzcie, pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich mojej krwi, która się wylewa za was na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Dziękujemy, kochany Panie, że i nam to przekazałeś przez zapisane w Twym Słowie słowa Syna Bożego, słowa Jego apostołów. Także i my dzisiaj możemy złamać ten chleb, pić z tego kielicha, jeść z tego chleba, rozmyślając o dziele krzyża, o Golgocie, o cierpieniu, o śmierci, o zwycięstwie, o zmartwychwstaniu i Twoim powtórnym przyjściu, którego wyczekujemy, modląc się z Twoim Kościołem: przyjdź, Panie Jezu, przyjdź, Panie Jezu, objaw swoją chwałę, przyjdź Twoje Królestwo. Prosimy, mów do naszych serc, kiedy wspominamy Twoją mękę, Twoje cierpienie, Twoją śmierć i zmartwychwstanie. Dotykaj tego, co słabe i chore w nas, w naszych duszach, w naszych ciałach. Lecz nas, Panie, Twoją uzdrowieńczą mocą. Prosimy, ulecz to, co słabe, chore w naszym życiu. Proszę o Pawła, o te jego problemy z wątrobą. Panie, prosimy o Twoje dotknięcie i cudowne uzdrowienie. Prosimy o te osoby, których nie ma z nami, które już zostały tu wspomniane. O Danusie, o Basie, o Ewę, o Anię z Zielonej Góry i jej dziecko. Wołamy: kochany Panie, dotknij się, ulecz w łasce, w mocy Twojej, prosimy. Daj życie, daj siły. Panie, wszyscy potrzebujemy Ciebie. Nikt z nas nie jest tutaj bez potrzeb, nikt z nas nie jest bez słabości. I z jednej strony chcemy, tak jak apostoł Paweł, chlubić się w naszych słabościach i wiedzieć, że w nich objawia się Twoja moc. Z drugiej strony jeśli możemy być z jakichś uwolnieni, jeśli możemy być z jakichś uleczeni ku Twojej chwale, dokonaj tego, Panie, ku chwale Twego imienia, prosimy. Daj nam oglądać Twoją moc w uzdrowieniu, w Twojej przemianie, jak też i w łasce, by znieść to, co nam każesz dźwigać. Niechaj Twoje imię będzie uwielbione w naszym życiu, jak i w naszej śmierci. Tobie cześć, Tobie chwała. Amen. Proszę, aby te wszystkie osoby, które przystępują do wieczerzy, pozostały stojąc. Jeśli ktoś nie może lub nie chce brać udziału, proszę, aby usiadł. Okazuje zmiłowanie, a kogo chce, przewodzę, przywodzi do zatwardziałości. Amen. Amen. Kochany Ojcze, dziękujemy za to, że możemy się tu zgromadzić. Dziękujemy, że możemy słuchać Twojego Słowa. Dziękujemy, że możemy uwielbiać Ciebie w tych pieśniach, wznosząc nasze modlitwy, uniżając nasze serca przed Tobą, podnosząc nasze ręce. Panie, pragniemy, by całe nasze życie, każdy jeden dzień był życiem uwielbienia, by żaden z naszych dni nie upływał daleko od Ciebie. Nie chcemy o Tobie zapominać, ale pragniemy pamiętać o Tobie na wszystkich naszych drogach, wiedząc, że wtedy Ty będziesz prostował nasze ścieżki. Ty, który obiecałeś nie porzucić nas i nie opuścić, ale być z nami nawet w tych ciemnych dolinach, prowadzić nas, błogosławić nam i czynić nas błogosławieństwem dla wielu. Prosimy, kochany Ojcze, byś błogosławił te popołudnie, które jest przed nami, byśmy dobrze spędzili ten czas, odpoczywając przed Tobą, budując się wzajemnie, zachęcając się w wierze. Dopomóż nam, Panie, odpocząć w Tobie, nabrać sił na kolejny tydzień. Prosimy, strzeż nas, prowadź nas, działaj w naszych sercach, działaj w naszym życiu. I gdziekolwiek będziemy, pomóż nam pamiętać, że należymy do Ciebie, że jesteśmy Twoimi reprezentantami, ambasadorami, tymi, którzy są jak otwarta księga, którą ludzie czytają. Pomóż nam żyć życiem godnym dzieci Twoich, w mocy Twego Świętego Ducha. Prosimy o to w imieniu naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, Twego Syna, wywyższonego z Tobą ponad wszystkie niebiosa. Ojcze nasz. Amen. Usiądźmy, proszę. Jakieś ogłoszenia, pozdrowienia, informacje dla zboru? Dziękujemy. Michał z aresztu pozdrawia. I Sebastian także. I Andrzej także. Dziękujemy. Przypominam o tej mini konferencji 15 sierpnia w Gdyni w zborze w Orłowie z bratem Gillespie. Jest już informacja na stronie Razem dla Ewangelii. U nas jeszcze się nie pojawiła, ale lada chwila się pojawi. Co jeszcze? Tutaj widzę, że jeszcze kilka egzemplarzy ziarna prawdy. A, i widzę, że jest nowe. Piotr przyniósł, także zachęcam do czytania i przekazania dalej. Są też tutaj psalmy, jeśli ktoś chciałby posłuchać nowej aranżacji czytania psalmów w tym wydaniu rozszerzonym, zachęcam gorąco. To chyba tyle informacji, ogłoszeń. Spotykamy się jak zawsze w środę o 18:00 na modlitwę, siostry we wtorek o 18:00 u Jagody i Adasia i jak Bóg da za tydzień znowu w niedzielę 10:30. Ja też zachęcam, jak ktoś może w tygodniu się spotkać, wybrać się razem na plażę czy gdziekolwiek indziej. Zachęcam, żeby spędzać ze sobą czas i zachęcać się w wierze. Nasza społeczność się nie kończy, ale dalej trwa, uściskajmy się, szczególnie tych, których dawno nie widzieliśmy albo nigdy nie widzieliśmy. Poznajmy się i bądźmy jeszcze ze sobą chwilę. Jak ktoś chce herbatki czy coś chłodnego, to w kuchni można skorzystać.